เรื่องชีวิตและสังคมไทยตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พร้อมหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์วันนี้เป็นวันอุโบสถวันนี้เป็นวันปาติโมกเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่คนโบราณประเทศอินเดียนู้นเรียกวันนี้ว่าเป็นวันทิพย์อีทังที่ว่าสังทิพโยวันนี้เป็นวันทิพย์นะบางทีก็บอกเกริ่นกันล่วงหน้าว่าสุเวปนรโสทิพโยพรุ่งนี้15ค่ำวันทิพมาถึงแล้วนะให้วันทิพนี่ก็หมายถึงวันเทพวันที่พวกเทพพวกทิพวันที่พวกเทวดามีตำนานเล่าขานเอาไว้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งอังคุตตรนิกายทั้งมัชฌิมนิกายมีเรื่องเล่าไว้จตุโลกกสูตรราชวัคแห่งอังคุตรนิกายก็เคยพูดพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายเราเท้าจตุโลกกบาลผู้คลุ้มครองโลกมนุษย์ในทิศทั้งสี่ย่อมตระหนักความสำคัญในวันสำคัญอยู่สามวันคือวันแปดค่ำดิทีที่แปดค่ำวันปักที่สิบสี่ค่ำที่สิบห้าค่ำบางครั้งบางเดือนดับสิบสี่ค่ำบางครั้งก็เดือนดับสิบห้าค่ำเพราะนั้นในวันแปดค่ำท้าวจตุโลกบาลจะใช้พวกอำมาตย์ผู้ไว้วางใจให้ไปตรวจดูโลกพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญจงไปตรวจดูโลกมนุษย์เถอะนะในทิศทั้งสี่อำมาตย์ของเท้าทัตตลทะวิรุณหะวิรูปขะกุเวนในทิศทั้งสี่ของโลกพ่อมหาจำเริญจงไปเที่ยวดูหมู่มนุษย์แล้วมาเล่าให้เราฟังว่าเขาเหล่านั้นยังเลี้ยงมารดาบิดายังประพฤติชอบในบิดามารดาในผู้หลักผู้ใหญ่ของตระกูลในสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลอยู่หรือมัตตยาเปตยาสามัญญาพรหมัญญากุเลเชธาปัจจายโนจงไปเที่ยวดูว่าเขาเหล่านั้นยังปฏิบัติชอบเลี้ยงดูต่อมารดาบิดายังเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลอ่อนน้อมถ่อมตนเอื้อเฟื้อสงเคราะห์สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลอยู่หรือไม่ถ้ายังมีพอเห็นก็จงมาเล่าให้ฟังต่อมาถ้าเป็นวัน14ค่ำเตือนดับถ้าจตุโลกบาลก็จะใช้ให้เราโอรสนะใช้คำว่าโอรสคือลูกชายหัวปีมีชื่อว่าอินทนามามหภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตโอรสผู้ที่มีนามว่าอินโอรสผู้ใหญ่ก็คือโอรสหัวปีซึ่งมีนามว่าอินจริงๆและอินนี้ชื่อว่าผู้ใหญ่ในอินเดียเขาจะเรียกลูกชายหัวปีหรือเรียกผู้ใหญ่ว่าอินดราอย่างที่เราได้ยินอินทิราคานทรีอินทิราคานทรีเนี่ยนะเพราะว่าจึงไปตรวจดูว่าบัดนี้ในโลกมนุษย์นั้นในวันสำคัญเช่นนี้วันพระเช่นนี้เขาเหล่านั้นยังปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาอยู่หรือใช้คำว่ามารดาบิดานะมารดาขึ้นก่อนบิดาพวกเราเมืองไทยกลับเสียเอาบิดาขึ้นก่อนเอาพ่อขึ้นก่อนแม่ จะเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่รู้จะเป็นเพราะเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวเป็นเท้า ช้างเท้าหน้าหรืออย่างไรแต่ในพระบาลีกับเอามารดาขึ้นก่อนมาตาปิตาจยาตกาปิยามัมมังสุริโยจันทิมาที่เราได้ยินพระท่านสวดถ้าจะพูดถึงพ่อก็ต้องพูดถึงแม่ซะก่อนลำพังพ่อเฉยๆคงไม่ทำให้ใครเกิดขึ้นมาได้โอรสผู้ใหญ่ก็ไปตรวจดูเสียงนกยูงมันร้องไม่ต้องไปสนใจมันตามภาษาของสัตว์อยู่ในป่าไปอย่างนั้นที่นี่ก็จะไปตรวจดูเห็นคนเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเห็นคนประพฤติชอบต่อผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่สำราบหยาบคายไม่ตะคอกโขเข็นไม่ถือประชาธิปไตยเฟ้อจนเกินไปหลักคารวัตตาหลักปัจจยนธรรมผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องรู้จักเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนเกื้อกูลเหล่าสมณะพราหมณ์อนุเคราะห์แล้วก็มาเล่าให้ฟังพอถึงวัน15ค่ำภิกษุทั้งหลายท้าวจตุโลกบาลจะต้องลงมาตรวจโรคเองให้เห็นกับตาดังที่ได้ยินจากอมาตย์ดังที่ได้ยินจากลูกชายว่าเขาดีเขาช่วยอย่างไรเสร็จแล้วท้าวจตุโลกบาลจึงจะไปก็รายงานให้พระอินทร์ฟังบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในยามราตรีมีการประชุมกันที่เทวสภาเมื่อได้ข่าวสารอันไม่เป็นมงคลว่ามนุษย์ในโลกนี้ไม่ค่อยเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อปล่อยอยู่ตามลำพังทอดทิ้งกายก็ไม่เอาใจใส่ใจก็ไม่เลี้ยงดูผู้จ้าก็โชคโหกหากถากทางไม่ก่อให้เกิดความเจริญใจแก่จิตใจของพ่อของแม่ที่แก่เฒ่าทำให้สองตายายสองพ่อแม่เช็ดน้ำตาบางทีก็เอาไปปล่อยไว้ที่ใดที่หนึ่งเอาแต่เลี้ยงกายเอาเงินเอาทองมาให้แต่ใจไม่เคยเข้ามาดูแลใกล้ชิดพ่อแม่ง้อยเง้าว้าเวบางทีก็กลุ้มใจอยากจะตายไวเพราะการกระทำของลูกลักษณะเช่นนี้ก็ไม่รอดไม่พ้นจากหูจากตาของท้าวจตุโลกบาลแล้วก็ไปเล่าให้พระอินทร์ฟังพระอินทร์ก็เล่าเทวดาทั้งหลายฟังเกิดความโศกเศร้าโศกสลดใจว่าบัดนี้เทพนิกายของเราจะร่อยรอลงเพราะคนเหล่านั้นเขามีแต่พฤติกรรมบาปเขาจะต้องไปตกนรกแออัดยาเยียดก่อเศร้าหมองแต่พอได้ยินข่าวใครบ้างเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์รู้จักทำบุญสุนทรทานตามการตามโอกาสรู้จักฟังเทศน์ฟังธรรมชำระชะล้างจิตใจก่อให้เกิดกัลยาณวัตรกัลยาณธรรมที่ดีที่งามเราปวงเทพทั้งหลายเหมือนได้ยินข่าวดีอีกชั่วโมงข้างหน้านี้เขาเหล่านั้นก็จะมาสู่เทพนิกายเป็นหมู่เดียวกับพวกเราจริงๆแล้วถ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นมีอัตราเปรียบเทียบไว้ให้เราเห็นอยู่ในอุโบสถสูตรว่า100ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นที่ดาวดึงส์ก็หมายความว่าสิ่งที่เขาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายได้ยินเป็นข่าวเป็นสารนั้นเขาคงจะเหมือนกับเวลานั้นจะมาถึงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคนดีเหล่านั้นก็จะมาสู่พวกเราเขาชื่นชมยินดีแต่ได้ยินแต่ข่าวชั่วข่าวร้ายเขาก็โศกเศร้าเหงาหงอยเพราะเหตุนั้นในวันพระชาวอินเดียจึงเรียกมันว่าวันทิพย์อีทางที่วสังทิปโยสุเวปนรโซทิปโยวันนี้เป็นวันทิพย์พรุ่งนี้15ค่ำวันทิพย์ก็จะบอกกันวันทิพย์ก็คือวันพวกเทพพวกหูทิพย์พวกตาทิพย์พวกกายทิพย์จะลงมาสู่โลกมนุษย์ด้วยเหตุนั้นในวันพระจึงมีการทำบุญเป็นพิเศษฟังเทศฟังธรรมจำศีลตามบ้านนอกตามชนบทแต่โบราณมาในเมืองก็เหมือนกันในกรุงเทพมหานครเมืองอยู่ตามริมน้ำ เจ้าพระยาไล่ดะมาตั้งแต่ปทุมธานีมาตั้งแต่อยุธยาป่าโมกอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทขึ้นไปข้างบนไล่มาปทุมธานีกรุงเทพของเรานนบุรีลงไปจนถึงสมุทรปราการปากน้ำเมืองอยู่ตามริมน้ำริมท่า ก็จะได้ยินเสียงพระท่านย่ำคล้องตีกลองในยามเย็นในยามเช้าในวันพระวันเจ้าในหน้าเข้าพรรษาเพื่อเป็นการเปล่าประกาศสมัยก่อนโน้นมันไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่ใช่ยุคข่าวสารข้อมูลก็อาศัยเสียงคล้องอาศัยเสียงกลองเป็นเสียงประกาศธรรมเรียกว่าธรรมเพริโคตเสียงกลองอันประกาศธรรมเสียงคล้องเสียงกลองเสียงระฆังเป็นเสียงแห่งสิ้นแห่งธรรมจึงได้ยินเสียงพระย่ำคล้องเราสุนัขเห่าฮ้อนเป็นทอดบอกกันไปคนทั้งหลายได้ยินเข้าก็รู้ว่าโอ้วัดมีนะศาสนามีวันพระวันเจ้ามาถึงแต่ในทางภาคอีสานพี่น้องประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำของแม่น้ำของมีประเพณีจารีตที่คลองอันเดียวกันจากฮีด12คลอง14ฮีดนี้คลองเชียงเขียนมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ่มทะแหลงล่าตั้งแต่สถาปนาเมืองเชียงทองมาเป็นเมืองหลวงพระบางพระเทพลังกาพระมหาปาสมันตะเทระผู้ป่าเปลืองทางปริยสัตธรรมและหนักแน่นในศิลาจารวัตรกรรมฐานได้พากันบรรจงสร้างรูปแบบวิถีทางชีวิตของสังคมลุ่มแม่น้ำของตลอดสายนี้ตั้งแต่พ.ศ. 1896 พ.ศ. 1900มาพากันเขียนเป็นจารีตที่คลองฮีด12จารีต12เดือนชาวบ้านจะต้องทำอะไรพระสงฆ์จะต้องทำอะไรคลองคันลองของชีวิตผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองเหตุเจ้าห้องขุน14คลองจะทำอย่างไรกับไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์กับพระศาสนาต่อมาก็หีดบ้านคลองเมืองหมายความว่าชาวบ้านชาวเมืองผู้ถูกปกครองก็จะต้องมีจารีตหีดคลองอย่างไรต่อมาก็หีดวัดคลองสงนี่รวมกันเข้าก็จะได้42คลองคันรองของชีวิตคลอง3คลองเหมือนลำคลองอยู่3คลองไหลลงมารวมกันเป็น1ลำห้วยกลายเป็นลำธารอันอุดมไหลเอื้อยอ่อยสงบงามคลอง14คนลาวไม่มีตัวรอกล้ำก็ออกเสียงเป็นคลองจริงๆก็คือคลอง14ร่องไหลแห่งจิตใจร่องรอยไหลของชีวิตพูดง่ายว่าวิถีชีวิตจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้14ประการผู้ปกครองคือเจ้านายตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ก็มีคลองเหล่านี้ชาวบ้านผู้ถูกปกครองก็ต้องมีคลองอีก14พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ดำเนินตนเป็นแบบอย่างเป็นปฏิปทาเป็นผู้หล่อเลี้ยงธรรมจะลงโลกพระดุงธรรมจะลงโลกหล่อเลี้ยงทำแก่สังคมจะต้องมีคลอง14คลองพูดเป็นภาษาสมัยใหม่เรียกว่า the way of life คันลองของชีวิตต่อมาพวกฮีดคือจารีตนี่ก็เป็น the way of social เรียกว่าคันลองของสังคมในคลอง14นี้แหละในอีสานของเราฮีดพระคลองเนนพระเนนก็ต้องมีจารีตฮีดคลองฮีดพระคลองเนนฮีดวัดคลองวาถึงวันพระวันสิ้นมาตีคล้องร้องเปล่าบอกชาวประชาตอนดึกๆก็ตีกองตึกตอนเย็นบ่ายสามโมงก็ตีกองแรงก็คือค่ำจนใกล้ค่ำเพื่อจะบอกให้รู้ว่าวันพระวันทิพย์วันเทพมาถึงอย่าทำบาปนะถ้าทำบาปพวกเทพพวกทิพย์ก็จะเห็นเต็มหูเต็มตาถ้าทำบุญเขาก็จะเห็นเต็มหูเต็มตาวันนี้ทำบุญทำดีอะไรไม่ได้จงเว้นบาปเสียนะอย่าได้กระทำ และที่แน่คิดที่สุดก็คือให้ไปจำศีล5นี้เป็นเครื่องรองรับมาตรฐานของมนุษย์ถ้าต่ำกว่าศีล5ลงไปความเป็นมนุษย์ของเขาก็ขาดวินพร้อมที่จะแปรรูปเป็นมนุษย์สัตเปโตรเป็นมนุษย์เปรตอาจจะหิวกระหายท่ามกลางความร่ำรวยบนกองเงินกองทองก็กลายเป็นเปรตวิมานนี่ก็เปรตอยู่บนวิมานหิวกระหายมีที่ดินเป ป็นร้อยไร่ไม่พอต้องหมื่นไร่ต้องแสนไร่ต้องไปทำนอสสามปลอมต้องไปทำอะไรด้วยอำนาจมีอำนาจอยู่แล้วก็หิวอำนาจต่อไปศีลห้าไม่มีรองรับก็กลายเป็นมหิทธานุเปรตเปรตที่หิวก็หายอำนาจหิวก็หายโภคทรัพย์สมบัติมีพันล้านไม่พอต้องหมื่นล้านต้องแสนล้านต้องครอบครองเนื้อที่ดินไว้มากๆคนอื่นจะเดือดร้อนวุ่นวายก็ช่างอย่างนี้ก็เรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตเปรตอยู่ในวิมานในที่สุดก็ถึงเวลาบาปกรรมไล่ตามทันก็ทุกข์ยากลำบากอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศก็เป็นมนุษย์นิรโยตรวกเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันตกอยู่ในห้วงแห่งนรกอยู่ในห้องแอร์ก็กลายเป็นนรกติดแอร์นรก VIP VIP Hell เป็นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่านรกที่สำคัญที่สุด V มันจะคำว่า very veryI ก็ว่า important P ก็ person very important person the hen นรกนรกสำหรับคนที่สำคัญที่สุดอย่างนี้แหละเรียกว่านรก VIP นรกติดแอร์ขาสินห้าสักอย่างเดียวมิฉะนั้นก็อาจจะเป็นมนุษย์ตีรัชานอมาตรฐานมนุษย์ตกลงมามาเป็นมนุษย์ดีรัชานเดียรัชานติรัชานโนแปลว่าขวางขวางความคิดที่มันขวางเหตุขวางผลเขาว่าสวรรค์มีนรกมีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีแต่ความคิดของท่านผู้นั้นขวางนรกไม่มีแล้วโว้ยสวรรค์ไม่มีหรอกเว้ยสวรรค์ต้องมีเดี๋ยวนี้รวยมากๆกินมากๆสนุกสนานเพลิดเพลินมีเมียน้อยมีผัวน้อยมากๆมีเงินมีทองมากๆอยากจะไปไหนสะดวกสบายคนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายช่างมันขอให้เราได้ขอให้เรามีตายแล้วก็แล้วชาติหน้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีความคิดเช่นนี้ขวางเหตุขวางผลจึงมีการกระทำที่ขวางต่อความถูกต้องเป็นจริงขวางนี้แหละภาษาบาลีว่าติรฉานมนุษย์ติรฉานโนตัวเป็นมนุษย์แต่เป็นใจเป็นเดรัจฉานจิตใจเป็นเดรัจฉานไม่ใช่ตัวเป็นคนหัวเป็นควายไม่ใช่ตัวเป็นคนมีหางมีปีกเหมือนนกเรียกว่ากินนาลีกินนอนกินนาลีกินนอนอะไรต่างๆอันนั้นก็เขียนเปรียบมนุษย์ติรฉานเป็นภาพที่เขียนมาให้เห็นเปรียบเทียบทางนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมเป็น physical way of speaking เป็นคำพูดโอ้ยจะเป็นวาวหลายขั้วมาเนี่ย เพราะนั้นศีล5นั้นเป็นเครื่องรองรับมาตรฐานความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงส่งถ้าคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีนั่นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ก็ตกลงไปสู่ความเป็นเตรัจฉานความคิดแบบเดรัจฉานเดรัจฉานแปลว่าขวางสัตว์ใดมันเดินเอาตัวเอาหัวขวางทิศขวางทางเดินไปทางเหนือก็ขวางตะวันออกขวางตะวันตกเดินลงทางไปทางตะวันตกทางตะวันออกก็ขวางทิศเหนือขวางทิศใต้มนุษย์เดินหัวตั้งตรงไม่ขวางอะไรจึงไม่ได้เรียกว่าเดรัจฉานแต่ใจมันขวางก็เลยกลายเป็นมนุษย์สติรัจฉานโอทำต้นขวางเหตุขวางผลขวางคุณงามความดีขวางศีลขวางธรรมหนักๆเข้าข่มขืนกระทำชำเราลูกในท้องในไส้พ่อข่มขืนนั่นพ่อเดรัจฉานเดรัจฉานมันผสมพันธุ์มันเสพกามกับลูกมันได้กับพ่อกับแม่เดี๋ยวนี้เป็นมนุษย์เดรัจฉานโดนาเข้ายิ่งกว่านั้นอีกเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายกว่าเดรัจฉานอีกข่มขืนฆ่าลูกในท้องในไส้ก็ฆ่าได้สัตว์ยังฆ่าลูกไม่ได้ตรงนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรมนุษย์ของเรานี้มีจิตวิญญาณสูงส่งมากสามารถพัฒนาให้ดีให้งามจนเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมราชต้องก่มการกราบไหว้สูงไปจนถึงสวรรค์ถึงพรหมโลกพ้นจากวัฏสงสารถึงนิพพานเพราะจิตใจของมนุษย์มนุษย์สามารถพัฒนาตนสูงขึ้นขณะนั้นวิชาจารณสัมปันโนโสเศธโทเทวมนุษย์สาผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะความรู้ความประพฤติปฏิบัติที่งดงามสอดคล้องดีงามสมบูรณ์แบบประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูแต่ถ้ามนุษย์จะพัฒนาลงทางต่ำทุพัฒนอทุวัฒนอคือพัฒนาลงทางต่ำมนุษย์ก็เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานจิตใจมนุษย์ทำได้ยิ่งกว่าสัตว์ที่มันทำไม่ได้ ฆ่าลูกอยู่ในท้องก็ฆ่าได้ไม่ต้องรอให้ออกมาสัตว์เดรัจฉานลูก4ตัว5ตัวเลี้ยงทุกยากไปด้วยกันมนุษย์ฆ่าได้นี่เรียกว่ามนุษย์ถ้าจะพัฒนาทางชั่วก็เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานได้เพราะนั้นศีล5เป็นเครื่องรองรับมนุษย์ให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ต่อมาก็ศีล8ในวันพระท่านจึงไปจำศีลอุโบสถอุปะแปลว่าเข้าไปโอสถายาเยียวยารักษาเข้าไปเยียวยารักษาใจแต่ก่อนมันอาจจะกระพร่องกระแพงวันนี้เอาให้มันมากกว่าเก่าเพื่อเติมส่วนที่มันขาดท่านพร่องให้มันเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันอุโบสถด้วยนอกจากนั้นยังเป็นวันพระปฏิโมกข์ที่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายท่านจะได้มาประชุมกันในอาวาสในวิหารอารามแห่งเดียวเพื่อจะได้ฟังพระปฏิโมกข์บทพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าของเราบัญญัติห้ามเพื่อการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพให้เกิดสามัญญาตาศีลสามัญญาตามีศีลมีกับระบบชีวิตของตนเองสอดคล้องกลมกลืนกับระเบียบของสังคมร่วมกันให้เสมอภาคนี่คือความงามของพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันทิพย์วันนี้เป็นวันศีลวันนี้เป็นวันอุโบสถวันนี้เป็นวันพระปฏิโมกข์ตามสองฝากฝั่งน้ำแม่น้ำของตามชนบทชาวอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีสานตอนบนไล่มาตั้งแต่เมืองเลยเฮาคุณนะไล่มาเลยตั้งแต่เมืองเลยฝั่งโน้นตั้งแต่ลวงพระบางลวงน้ำทาตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่พงสาลีลงไปยันศรีธันดรตั้งแต่โคราชขึ้นมาทางภาคอีสานตามบ้านนอกก็จะได้ยินเสียงตีกลองยามดึกแว่วมากับสายลมบ่งบอกว่าวันพระมาถึงแล้วนะจารึกไว้ในหีบในคลองในหนังสือวรรณคดีโบราณอีสานจะเกี่ยวโยงกับเรื่องเหล่านี้อย่างหนังสือเรื่องย่าสอนหลานฟังเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองเดึกมืออื่นเป็นวันศีลเวียดเฮาสวยญาสิภาพไปหวายญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาคืนคืนกองเจ้าหัวหำตีกองเดิกมืออื่นเป็นวันศิลเวียกเฮาให้เศร้าไหวสังขนาดตองกังสดานนี่น้ำนี่นำบอกให้หุ่งกำหายาสุธรรมแท้เด้ออย่างน้อยบอกให้รู้ว่ากำร้ายอย่าได้กระทำนะถ้าทำคุณงามความดีอะไรไม่ได้พอถึงตอนเย็นก็ตีอีกคนโบราณต้องเขียนเอาไว้ว่าเมื่อไรยังมีเสียงคล้องเสียงกองเพรีโคตรธรรมเพรีโคตรมีเสียงกองเปล่าประกาศบอกธรรมโจมีการบอกว่ามีวันพระวันศีลโจเมื่อนั้นศีลธรรมศาสนาอย่างอยู่แต่เมื่อใดเสียงคล้องเสียงกองเสียงระฆังอันเป็นธรรมเพรีโคตรเสียงกองที่ประกาศบอกคุณงามความดีบอกศีลบอกธรรมเสียงคล้องเสียงระฆังเหล่านี้หายไปผู้คนไม่มีความสนใจกับเสียงเหล่านี้เกิดรำคาญขึ้นมาเมื่อนั้นยักษ์จะลงมากินยักษ์ตัวนี้จะลงมาได้ต่อเมื่อคนทั้งหลายเข้าใจผิดเห็นบาปไม่มีเห็นบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีมีเดียวนี้กินเข้าไปได้เข้าไปสนุกสนานเข้าไปใครจะเดือดร้อนวุ่นวายช่างหัวมันมิชฌาธรรมเปรตามีความเข้าใจผิดครอบงำจิตใจหมดแล้วยักษ์ฆ่าวาเรอมนุสเซโอชชันติยักษ์ร้ายทั้งหลายก็จะปล่อยอมนุษย์ลงมากินมาถึงช่วงนี้น่าจะถึงเวลาของพวกเราแล้วพวกเราทั้งหลายปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในภาวะที่ถูกยักษ์ร้ายปล่อยอมนุษย์มากินเพราะเราเป็นเหยื่อให้แก่ยักษ์ร้ายเป็นเหยื่อให้อมนุษย์ได้ง่ายเพราะความเข้าใจผิดมิจฉาธรรมาปรายตาถือความเข้าใจผิดคิดครอบงำใจเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นความผิดเป็นความถูกต้องเห็นได้ว่าดีเห็นว่ามีแล้วว่าถูกต้องพูดเป็นภาษาอีสานว่าเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวดงกว่างว่าเป็นท่อมจิตดำเดินดำดิบดันเดินฟื้นแฝงขอบพี่น้องเอ้ยห่วมพระเบาจ่อยๆหูหน่อยบอกเงียงฟังกลายเป็นหน้าเคินทางโดนสูงเสียเผื่อบอฮอนไดพ้นเสียงสีจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองบ่มีทรงนามหน้าสีแห่งเหี่ยวตาย มีจิตใจเหมือนกับน้ำเหมือนกับนาดอนซึ่งไม่สามารถจะส่งน้ำคือคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาขึ้นไปจิตใจก็เป็นนาที่ดอนดอนปลูกข้าวไปก็แห้งเหี่ยวตายเมื่อเป็นเช่นนี้เราเข้าใจผิดเป็นชอบก็จะเกิดลักษณะอีกอันหนึ่งขึ้นมาฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลถึงเวลายังไม่อยากให้ตกก็ตกมาท่วมท้นขังหนองถึงเวลาจะเอาจริงเอาจังกลับไม่มีขึ้นมาตกเกินไปท่วมเกินไปแล้งเกินไปฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราภิกขาจารย์นักบวชบุคคลจะทุศีลประชาชนจะจนยากทั้งแผ่นดินพวกธมินจะฮึกห้าวอหังการฟุ้งเสนาอามาตย์จะขาดธรรมคนดีๆจะถูกย่ำเป็นหมูหมาคุณธรรมจะขึ้นตรงต่อเงินตาพระสุธาจะเดือดเข็นเป็นอาจินฟุ้งนักปราชญ์นักปราชญ์ผู้ดำรงตนในศีลธรรมจะต่ำต้อยพาลาลอยจากเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีเราคนซื่อถือพระเจ้าจะกลายเป็นโง่เง่าเต่าล้านปีเห็นคนชั่วตัวกาลีคนอัปปรีเป็นเด่นดังถ้อยคำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ถึงความเข้าใจผิดเป็นชอบมิจฉาธรรมมาเปรตาเห็นบาปเป็นบุญเห็นคุณเป็นโทษเห็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีมีแต่ชาตินี้ชาติก่อนไม่มีขอให้ได้อยู่ได้กินขอให้ร่ำให้รวยเมื่อมีความรู้สึกเช่นนี้การรับผิดชอบถึงการกระทำของตนในอดีตคือเรื่องชาติก่อนมันก็ไม่มีการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในวันหน้าในชาติหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแก่อนุชนชุมชนรุ่นหลังประเทศชาติบ้านเมืองมันก็ไม่มีมันก็เลยมีจะเอาเฉพาะหน้านัตถิปาปังอกริยังจะไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่มีตรงนี้จึงเป็นเหตุที่พระมิจฉาธรรมมาเปรตตาเห็นผิดเป็นชอบแล้วเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วศาสนาไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายศีลธรรมเป็นสิ่งที่คลึกคละล้าสมัยแล้วเมื่อนั้นยักษ์ขาวาเรอมนุสเตโอชชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินคนโบราณจึงเกริ่นเอาไว้ว่าเมื่อหมดเสียงคล้องเสียงกลองเสียงระฆังตีแล้วไม่มีคนสนใจไม่รู้จักแม้กระทั่งวันพระวันศีลเมื่อนั้นก็เป็นโอกาสให้ยักษ์ทั้งหลายจะกรงมากินคำพูดเช่นนี้เราได้ยินแต่เราไม่ได้เคยเข้าใจอะไรลึกซึ้งนักจริงๆแล้วพระพุทธเจ้านะท่านพูดไว้นะท่านพูดไว้ในปโลกสูตรอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่4009 16 97 98หน้าที่203ฉบับภาษาบาลีหมายความว่ายักษ์จะลงมากินเมื่อมีความเข้าใจผิดต่อศีลต่อธรรมยักษ์ตรงนี้เราก็ยังไม่เคยเข้าใจว่ายักษ์จริงๆมันคืออะไรที่จะลงมากินยักษ์จริงๆนั่นก็คือบุคคลที่มีอิทธิพลที่มีอำนาจอยู่ในตัวเป็นเหตุให้คนอื่นยอมหวาดกลัวยอมยกอะไรให้อย่างมาซื้อเสียงขายสิทธิ์นั่นเขามีเงินมาจากไหนแล้วเราก็เอาเงินของเขาเพราะเราเห็นผิดเป็นชอบแล้วว่าได้แล้วมันดีคนอื่นมันไม่มีใครเอามาให้บ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็เลือกตั้งใหม่เอามันไปเถอะตรงนี้เราไม่ได้รับผิดชอบไปถึงบ้านถึงเมืองเราไม่ได้รับผิดชอบคืนไปในอดีตแต่เราจะรับชอบแต่เราไม่ยอมผิดขอให้เราได้ขอให้เรามีมาถึงช่วงนี้บุคคลที่มีเงินมาซื้อบุคคลนั้นไม่รู้ได้เงินมาจากไหนจากคดจากโกงจากค้ายาเสพติดค้าอาวุธสงครามอย่างไรก็ตามเราเอาทั้งนั้นตรงนี้เป็นโอกาสให้พวกอมนุษย์ซึ่งยักษ์จะปล่อยมา